Produkty mleczne znów są bezpieczne. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Opiekunowie niepełnosprawnych kończą protest przed Sejmem, ale nadal czekają na spełnienie ich postulatów. Rosyjskie wojska są już tylko kilometr od granicy z Ukrainą. Kijów zapewnia, że jest gotowy na odparcie ewentualnego ataku. Prezydent Bronisław Komorowski, jemu Polacy ufają najbardziej, najmniej Januszowi Palikotowi. Koniec protestu przed Sejmem. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych nie będą już koczować w namiotach przywiejskiej. W domach poczekają na wyniki obrad okrągłego stołu zwołanego na najbliższą środę. To przy nim m.in. eksperci mają rozmawiać o tym, jak poprawić sytuację niepełnosprawnych w naszym kraju. Jeden z protestujących, Piotr Kret, tłumaczy, że nie można dłużej narażać zdrowia ludzi, a i tak wiele udało się osiągnąć. Pomimo tego, że nie został spełniony żaden z naszych postulatów, odnieśliśmy sukces. Nasz wielotygodniowy protest pokazał na jaskrawym przykładzie, z jakimi rządami mamy w Polsce do czynienia. Nasz protest zwrócił uwagę całej Polski na problematykę niepełnosprawności w Polsce. Ale protestujący nadal czekają na spełnienie głównego żądania, czyli wyższych świadczeń. Domagamy się równego traktowania i przywrócenia nam świadczenia pielęgnacyjnego, nowej ustawy, która wyrówna wszystkie świadczenia od opiekunów osób niepełnosprawnych. Za ile państwo w tej chwili opiekują się swoimi niepełnosprawnymi podopiecznymi? Za 69 groszy na godzinę. Rząd różnicuje sytuację opiekunów niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Tym pierwszym przyznano podwyżkę świadczeń do 1000 zł. Za 2 lata to ma być najniższa krajowa pensja. Ci drudzy dostają dzisiaj miesięcznie 520 zł i to pod warunkiem, że dochód nie przekracza 623 zł na osobę. Ukraina nie pozostanie bierna w przypadku ewentualnej rosyjskiej inwazji, zapowiada szef administracji prezydenta Ukrainy Sierhij Paszyński. Uczestniczący w inwazji żołnierze będą likwidowani, tak się wyraził podczas rozmowy z dziennikarzami. Według resortu obrony rosyjskie wojska są już kilometr od granicy z Ukrainą. Po południowo-wschodniej stronie granicy zauważono koncentrację artylerii, kilkuset czołgów, a także wyrzutnie rakietowe. Tymczasem ukraińskie wojsko przystępuje do całkowitej blokady opanowanego przez prorosyjskich separatystów Słowiańska. Przedstawiciel władz powiedział, że wszystkie działania separatystów są koordynowane z Moskwy. Na miejscu działają agenci rosyjskich służb specjalnych, którzy uzbrajają bojowników. W Słowiańsku stworzyli oni 2 dodatkowe sztaby w przedszkolu i w szpitalu. Dlatego, jak podkreślił Sierhij Paszyński, jest to klasyczny terroryzm, a nie polityka. Chcę zaznaczyć, że władza jest gotowa do kompromisu z politykami i działaczami społecznymi. Rozmawiamy z nimi w Ługańsku i w Doniecku, ale nie będziemy rozmawiać z mordercami, terrorystami, którzy mają krew na rękach. Oni wszyscy będą ukarani albo unieszkodliwieni. Pełniący obowiązki szefa administracji prezydenta podkreślił, że po ustabilizowaniu sytuacji w Słowiańsku operacja antyterrorystyczna zostanie rozszerzona na otaczające miasta, m.in. Kramatorsk. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Z Hagi nadeszły informacje, że Międzynarodowy Trybunał Karny zbada okoliczności towarzyszące odsunięcie od władzy Wiktora Janukowycza. Podczas kilkumiesięcznych protestów zginęło ponad 100 osób, a około 2000 zostało rannych. Na razie będzie wstępne śledztwo i dopiero po nim zapadnie decyzja o ewentualnych dalszych działaniach. O zajęcie się sprawą zaapelowały do Trybunału obecne władze Ukrainy. Kijów liczy na to, że niezależne śledztwo jednoznacznie wskaże, iż inspiratorami przemocy na Majdanie byli były prezydent i jego ludzie. CBOS zapytał w tym miesiącu Polaków, któremu z polityków ufają, a któremu nie. I zaskoczenia nie ma. Wyniki są podobne jak w poprzednich badaniach. Największym zaufaniem niezmiennie cieszy się Bronisław Komorowski. Prezydentowi ufa 70% pytanych. Drugi jest szef MSZ-u Radosław Sikorski, 50%. Trzeci Ryszard Kalisz, któremu ufa 44% badanych. Listę polityków najczęściej budzących nieufność otwiera Janusz Palikot. Nie ufa mu 55% respondentów. Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajął wiceszef PiSu Antoni Macierewicz, któremu nie ufa 52% badanych. Z kolei liderowi tej partii Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa co drugi respondent. 46% badanych zadeklarowało nieufność wobec Donalda Tuska. W niedzielę na mszy kanonizacyjnej w Watykanie będą także dawni współpracownicy i przyjaciele Jana Pawła II. Wśród nich profesor Stanisław Grygiel z Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W młodości był doktorantem Karola Wojtyły i dla niego przeniósł się wraz z rodziną do Rzymu. Wiele razy gościł na obiadach czy kolacjach u papieża w Watykanie. W rozmowie z naszym reporterem tak wspomina jedno z takich spotkań. Pamiętam raz, to była po kolacji z okazji jego urodzin 18 maja i byliśmy wszyscy u niego. I potem on mówi, chodźmy teraz na taras. No więc chodzimy, rozmawiamy i w pewnym momencie on tak oparł się o mur i patrzy się na Rzym. To już jest późno, wieczór, 10-11. Patrzy się na Rzym, piękny widok. Niebo, pełno gwiazd. A obok niego oparta moja córka, też mogła mieć wtedy 12-13 lat. I coś tam mówi. Potem w domu pytam się, o czym byście tam rozmawiali. A córka mówi, wiesz, tato, papież mówi, że często jest tu sam w nocy na dachu. I pyta się mnie, wiesz co ja tu robię? Siedzę, patrzę się w niebo i staram się odróżnić gwiazdy od samolotów. W niedzielę podczas uroczystości na placu Świętego Piotra papież Franciszek wyniesie na ołtarze Jana Pawła II i Jana 23. Teraz zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. Kolejny serwis w Trójce o 15. Do końca dnia w nocy i jutro w wielu regionach pochmurno, na południu deszczowo, lokalnie burza, nawet grad. Na razie od 16 do 21 stopni, w nocy od 5 do 12 w sobotę. W Koszalinie 13, w Warszawie 16, we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 40-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung z 4 wejściami HDMI za jedyne 1649 zł. MediaMarkt.pl. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jeśli szukają Państwo ciekawych tras na wiosenne wędrówki, radzę wybrać się do Danii. To niezbyt daleko od Polski, a możliwości wyboru olbrzymie. Chyba to potwierdzasz. Agnieszka Blandzi, prezes Duńskiej Izby Turystyki. Wspaniałe pola, lasy obrośnięte pierwszymi pierwiosnkami, krokusami. To rzeczywiście dobry moment, żeby rozpocząć wędrówkę. Wzdłuż północnych wybrzeży Zelandii, mianowicie między słynnym Helsingør, gdzie jest zamek Hamleta, a miejscowością Hundstedt. Jest to malutka miejscowość, jak nasze miejscowości nadmorskie. Mamy tutaj oczywiście szerokie plaże z wydmami, nie będziemy się jeszcze opalać, ale wycieczka po tych wydmach, bo po Danii można chodzić po wydmach, wzdłuż wydmy, tymi lasami sosnowymi, oddychać świeżym wiosennym powietrzem, jest czymś wspaniałym. A więc idziemy wzdłuż wybrzeży, mijamy przedmieścia Helsingør i dochodzimy powoli do osady rybackiej, z której widać doskonale szwedzkie wybrzeża, cieśninę Sund oraz dwa zamki. Oczywiście te zamki duńskie czy szwedzkie są troszkę inne niż nasze, są to w zasadzie pozostałości, ruiny, tym bardziej malownicze, ale warto minąć je, zobaczyć, pooglądać te wspaniałe widoki. Dochodzimy do niewielkiej miejscowości Gilelajle, która jest ukochaną miejscowością turystyczną wiosenno-letnią Duńczyków. Tam mają swoje domy, w zatoce stoją jachty, a wiosną możemy zobaczyć duńskich amatorów pieszych wycieczek, którzy właśnie owo Gilelajle przemierzają, ale warto się zatrzymać w dwóch pobliskich karczmach, które słyną z najlepszych śledzi właśnie w okolicach Danii. I dochodzimy, proszę Państwa, od Gilelajle do takiego klifowego przylądka porośniętego lasem z bardzo malowniczą plażą i tutaj zobaczymy pamiątkę po chyba najsłynniejszym wycieczkowiczu, amatorze pieszych wędrówek w Danii, mianowicie Sørene Kierkegaardzie, który właśnie bardzo lubił tą trasę, przebywał ją często pieszo, uciekał z tej zatłoczonej, przytłaczającej go Kopenhagi i tam lubił usiąść, medytować, patrzeć się właśnie z tego klifu na morze po przyjemnym tym fizycznym wysiłku i jest do tej pory wyryty na kamieniu cytat, który zachowuje jego poglądy, a także o czym ów Kierkegaard rozmyślał. Czym jest prawda, jeśli nie życiem dla idei? No brzmi to bardzo górnolotnie, a tak naprawdę Kierkegaard lubił po prostu piesze wędrówki i spacery w tych okolicach. Trasy dla wykwalifikowanych, doświadczonych turystów i dla nowicjuszy. Tak jest, dlatego że możemy wybrać trasę wzdłuż dosyć ostrego klifu oraz taką delikatną wśród wydm piaszczystych i lasów sosnowych. Jak kto woli i jak się czuje. Muzyczna poczta UKF. Chciałbym zamówić Demi Yankees High Nut. Jest to zacna rockowa ballada warta przypomnienia. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me Damn Yankees i High Enough. Teraz też będzie High, ale już bez Enough i Lighthouse Family. Ostatnio państwo sobie o tym zespole przypomnieli. Zadziwiające, bo kilka osób dziś prosiło o różne nagrania tej formacji. Close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get. Dawno jest szanowne w Trójce Lighthouse Family i High. 22,7 Trójek albo UKF@polskieradio.pl. Przed nami rozgrzewka przedkoncertowa. Czy tak na pocieszenie, bo dzisiaj strasznie mnie zmartwił redaktor Baron.

naprzeciwka, co ma kota i rower. Stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia. Rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Ciekawe, czy ktoś jeszcze, planując wycieczkę do Warszawy, próbuje namierzyć miejsce, o którym była ta piosenka Martyny Jakubowicz w domach z betonu, i czy ktoś ciągle pod ten blok z wielkiej płyty podjeżdża, żeby sobie spojrzeć, gdzie Martyna mieszkała, kiedy utwór powstawał. 22.7 albo UKF@polskieradio.pl. Za dużo nam się jeszcze nie zmieści, ale dwa utwory prawdopodobnie tak. Chciałbym mieć piosenkę Grzesia Galanta na urodziny 28. Od chłopaków i przyjaciół jednostki wojskowej pozdrowienia od DJ-a Gały. Piosenkę Don't Cry Guns N' Roses. Still love you, baby. to take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Don't Cry i Guns N' Roses. I w muzycznej poczcie UKF dziś właściwie to już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonta. My dziękujemy za moment w Trójce na Trzecim Biegu, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja. No może nie w całości, ale utwór dość długi, także w bardzo obszernym fragmencie. A my dziękujemy. Czy jeszcze da radę piosenkę zamówić? Od męża Darka dla żony Ewy. A czy dałoby radę Klincz Latarnika? Bo to jest nasza taka rocznica, że tak powiem, ślubu. I na pierwszej rocznicy ślubu żeśmy tej piosenki słuchali w Bieszczadach. We'll be right back. 15. Tuż, tuż, a zatem... Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. Jak zwykle w piątek zapraszam na kwadrans motoryzacyjny. Dziś między innymi o paleniu gumy, o parkowaniu na szczycie i o egzotycznym ruchu drogowym. Zaczynamy. Moto wiadomości. A w studiu jest już Juliusz Szalek z Autoświata. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy komentować najnowsze wydarzenia. Jak po każdym długim weekendzie, tak i po tym zastanawiamy się, co zrobić, żeby było mniej wypadków, mniej ofiar i mniej pijanych kierowców. I możemy skupić się na tym ostatnim, bo szykują się zmiany w prawie. No tak, zmiany chyba oczekiwane, bo ostatni weekend znowu przyniósł ponad 1300 pijanych kierowców. Zmiany trafiły wreszcie do konsultacji społecznych i tutaj wielkie zaskoczenie, bo okazało się, że z zapowiadanych przez premiera obowiązkowych alkomatach nici. Nici. Nici. To miały być te alkomaty w samochodach. No tak mówił, ale teraz w tych propozycjach, które przedstawiono, alkomatów nie ma. Jest blokada, która powoduje, że nie odpalimy samochodu, jeśli nie dmuchniemy w specjalne urządzenie, ale to tylko dla tych, którzy zostali już raz złapani na jeździe na podwójnym gazie. I szykują się też większe kary, to znaczy będą kary pieniężne i to dosyć wysokie. 5 tysięcy dla tych, którzy po raz pierwszy zostali złapani, 10 tysięcy dla takich recydywistów. Do tego jeszcze może być zasądzona nawiązka przez sąd. No, mają być duże kary, to może odstraszyć potencjalnych pijanych kierowców, ale czy odstraszy? No właśnie ja się tak zastanawiam, że te kary oczywiście wysokie powinny być, tylko czy człowiek, który wsiada pijany za kierownicę, w ogóle jest świadomy i zastanawia się, że o jej będę musiał 15 tysięcy zapłacić? Chyba nie. Wiesz, co kiedyś przeczytałem? Że 50% kierowców złapanych na jeździe pod wpływem alkoholu w ogóle nie była tego świadomych, bo na przykład właśnie pili poprzednio dnia i nie wiedzą, czy mogą już jechać, czy nie mogą jechać. Takich przypadków jest dosyć dużo. Ja mam taki pomysł na rozwiązanie tego problemu, żeby w możliwie wielu miejscach można się było zbadać. A to prawda, to by było dobre i no, teraz też tak jest. Tam tak naprawdę można iść na komendę policji i powiedzieć, słuchajcie, wczoraj miałem imprezkę, chcę się zbadać. Policja powinna nas zbadać, no i wtedy by się okazało, czy faktycznie... No to spróbuj, w trzech wybranych komisariatach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, no, umawiamy się, że spróbujemy i zobaczymy, co nam powiedzą. Dobrze, to umawiamy się. Tydzień temu mówiliśmy o powrocie Maybacha, no i okazuje się, że ten rynek luksusowych limuzyn się rozrasta, bo BMW chce wkroczyć z modelem 9. To znaczy nie wiemy, czy wkroczy, ale poważnie się do tego przymierza. No wiesz, no ja już tak się zastanawiam, że nie wiem, co to jest rynek aut luksusowych, bo jak dowiedziałem się, że faktycznie BMW planuje serię 9, czyli auta, którego w ogóle teraz nie ma, bo kończy się na 7, będzie bazowało na płycie Rolls-Royce'a, no to już świat się kończy. No gdzie Rolls-Royce i BMW? Aczkolwiek pamiętajmy, że BMW jest właścicielem marki Rolls-Royce i siedząc w takim luksusowym Rolls-Royce'ie, wiesz co najbardziej mnie drażni w takim Rolls-Royce'ie? Nie mam pojęcia. Dźwięk niezapiętych pasów albo otwartych drzwi rodem z BMW. No to nie przystoi, jeśli masz 5-centymetrowe dywaniki. No na nie, podłodze. No nie, tu się z tobą w 100% zgodzę, ale rozumiem, że ta dziewiątka to ma być taka forma przejściowa między 7 a właśnie Rollsem, czyli dla tych, których nie stać jeszcze na Rollsa, ale już chcieliby coś więcej niż BMW 7, chociaż jeździłem kiedyś taką przedłużaną wersją BMW 7L, no i krzywdy nie było. No ale też duży nie jesteś, umówmy się. Wiesz co, no tak, to prawda i dotknęłeś ważnego elementu tego auta, bo to będzie naprawdę długie auto, ponad 5 metrów, no i oczywiście skierowane na jaki rynek? Chiny, bo tam, jak wiemy, bardzo dużo wysokich Chińczyków jest. To teraz elektrycznie się zrobi, ale nie o elektrycznych samochodach, a motocyklach. Tego się nie spodziewałem. Yamaha zaprezentowała elektryczne motocykle. W 2016 roku chcieliby coś takiego wprowadzić na rynek. Elektryczny motocykl? Chwilę się nad tym zastanawiałem i trochę mi to nie pasuje. No, tu wiesz, jak wchodziły samochody elektryczne, wszyscy mówili, ojej, koniec motoryzacji, co to będzie? A co mamy na ulicach? No może u nas jeszcze nie ma tego zbyt dużo, ale elektryczny samochód jest jakby powszechny. Faktycznie Yamaha chce wprowadzić w 100% elektryczne motocykle, swoją drogą PET1 i PES1, to słabe nazwy chyba. Miejmy nadzieję, że robocze, ale warto pamiętać, że elektryczne skutery to już jest obecna teraźniejszość, no to już się dzieje. Motocykle mniej, aczkolwiek też takie popularne marki jak BMW gdzieś tam zaprezentowały jakieś koncepty, KTM też opowiada o tym, że będzie robił motocykl enduro elektryczny. Na razie tego nie ma, Yamaha chce być pierwsza. Zobaczymy. Skutery, okej, ale wyobraź sobie, wsiadasz na motocykl, kask, kurtka, rękawice i wciskasz przycisk startera. Spokojnie, słuchaj. Nic. Dźwięk cisza, generowany. Zero. Nic się nie dzieje. No jak tu się pokazać na ulicy? Dźwięk generowany elektronicznie. Spokojnie załatwia sprawę. Możesz sobie wybrać, pewnie będziesz miał panel, którego wybierzesz, albo chcesz jechać motocyklem. A to już w Renault tak można zrobić. No więc właśnie, więc wszystko możliwe. Moment obrotowy dostępny od zera i to akurat jest fajne. No, zużycie paliwa zero, trochę prądu. Tak naprawdę do skuterów to fajna rzecz. To jeżeli ktoś chce tak poważnie zaszpanować nierykiem silnika motocyklowego, to może wsiąść do nowego Mustanga. I tam jest funkcja palenie gumy. Też elektryczna. Słuchaj, no to naprawdę motoryzacja się kończy. Jeśli trzeba w prawdziwym masylkarze zrobić opcję spalenia gumy, taką opcję guzikiem, no to gdzie my żyjemy? W meksykańskiej dzielnicy w Stanach sprawdzi się idealnie. Palenie gumy, no patrz. Słuchaj, cały bajer polega na tym, że kierowca ma do wyboru taką opcję właśnie palenia gumy. To polega na tym, że po przyciśnięciu jednego guzika przednie hamulce się blokują, cały moment jest skierowany na tylną oś, wystarczy dodać gazu, sprawa załatwiona, dziewczyny oczywiście piszczą i wsiadają do samochodu. Normalnie trzeba to zrobić tak, że lewą nogą przytrzymać pedał hamulca, a prawą delikatnie dodać gazu i tutaj sterować. No ale jak się okazuje, inżynierowie Mustanga są innego zdania. Z tego co słyszałem, to w BMW serii 2 planują taki przycisk do driftu. Były już jakieś pokazy w Stanach, nie brałem w tym udziału, ale słyszałem, że coś takiego już jest, miejsce. To też chodzi o rozłożenie momentu na odpowiednie koło, już nie osie, no i wtedy jest łatwiej, no tylko czy naprawdę o to nam chodzi? Jestem mistrzem driftu, przycisk i palenia gumy. No dobrze, to jeszcze jedna wiadomość o Mustangu i Empire State Building. Mustang na Empire? Tak, i to po raz drugi. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że jak tak sobie pomyślimy, Empire State Building to jest mniej więcej ten taras, na którym to auto się znalazło, jakieś 300 metrów. Helikopter odpada, bo za ciasna zabudowa. Dźwigu nie ma, więc jak Amerykanie podeszli do tematu? Na plecach? Dokładnie. Windą rozebrali samochód, pocięli go na kawałki, wnieśli na górę i zmontowali. Tak samo zrobili 50 lat temu z pierwszym Mustangiem Cabrio. Juliusz Szalek, Autoświat. Dziękuję bardzo. Tomek Gorazdowski, jak Państwo wiedzą, jest na szlaku w Amerykach, a tam bywa... Cóż, różnie bywa, na przykład w Meksyku. Bo czy ktoś zastanawiał się, jakie zasady ruchu tam panują? Otóż, mówiąc delikatnie, jest dość duża dowolność, opowiada Łukasz Urbański. Tutaj jest absolutnie wolna amerykanka, czyli jak prowadzisz samochód, to jest to absolutnie twoja sprawa. Czy ty masz ubezpieczenie, czy ty nie masz ubezpieczenia? Czy twoje auto ma hamulce, nie ma hamulców? Czy ty masz prawo jazdy, czy ty nie masz prawo jazdy? To jest sprawa indywidualna każdego kierowcy. To znaczy, że jeśli decyduję się na jazdę bez ubezpieczenia, to ja wiem, że jeśli zdarzy się jakaś szkoda z mojej winy, to ja będę musiał zapłacić za pokrycie tych szkód. Jeśli chodzi o prawo jazdy, no to jeśli nie mam prawa jazdy, to nie ma problemu, tylko że ja biorę odpowiedzialność za to, że nie potrafię jeździć. I to jest czasem problem, bo ludzie faktycznie nie znają przepisów i dzieją się różne dzikie sytuacje. Na przykład ludzie jeżdżą cały czas na światłach awaryjnych. To znaczy, że jestem pijany, albo nie potrafię jeździć, albo w ogóle nie wiem, co się dzieje i co mam zrobić, albo że będę gdzieś skręcać. Ale sytuacja na drogach jest bezpieczna. W Polsce pamiętam codziennie, albo prawie codziennie bardzo często widziałem wypadki, różne drobne, większe kolizje na autostradach i na zwykłych drogach w mieście. Tutaj raczej tego nie widuję. Skąd zatem brak wypadków, skoro samochody są w stanie technicznym raczej opłakanym, skoro nie potrafią jeździć, skoro nie mają uprawnień? Jeśli ktoś nie ma uprawnień, ma samochód, który ledwie jeździ i droga jest do niczego, to po prostu jeździ się powoli. I to jest chyba podstawa, że taka średnia prędkość przejazdu przez miasto to jest 20 km na godzinę, bo nie ma szans, żeby jechać szybciej. Czyli nie ma wypadków, ale jeśli są, są bardzo drobne. Meksyk jest takim absolutnie uporządkowanym chaosem. Tutaj nie ma znaków, nie ma przepisów, nie ma przejść dla pieszych, ale to wszystko funkcjonuje. Wydaje mi się, to mnie najbardziej zaskakuje, że ludzie, którzy nie wiedzą jak prowadzić na drogach, które są nieoznakowane, najczęściej jeszcze są pod wpływem alkoholu lub innych środków, potrafią jeździć i to wszystko działa. I jak się Państwu podoba bardziej? Tak jak u nas, czy tak jak w Meksyku? Ja szczerze mówiąc, kilka rozwiązań mógłbym przenieść tutaj. Nasz test. Ostatnio miałem okazję przejechać się nowym Volkswagenem Polo. Nie była to specjalnie długa jazda, bardziej taka, żeby przez chwilę zobaczyć nowy model. Na pytanie, jakie wrażenia? trudno było coś powiedzieć, no bo powiedzmy sobie szczerze, jazda Polo to jazda Polo, a nie Porsche 918 Spyder. Z tego, co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, to zaskoczyło mnie zawieszenie, które nawet przy 17-calowych felgach nie powodowało nieprzyjemnych doznań. Po drugie, muszę dodać, że w Polo wszystko jest na miejscu, przewidywalne i kierowca szybko, jakby to nazwać, integruje się z samochodem. A po trzecie, coraz więcej technologii z wyższych klas pojawia się w tych niższych. Można ich wyliczyć dużo. Multi-collision brake system, czyli taki, który po ewentualnej kolizji sam uruchamia hamulce, żeby nie doszło do kolejnej, aktywny tempomat, czy też czujnik zmęczenia kierowcy. Jak działa, tłumaczy Przemysław Lulek z Volkswagena. Czujnik zmęczenia kierowcy jest standardem w najdroższej naszej wersji, w wersji Highline, i przywędrował z klasy samochodów wyższych, a więc i z Passata, i z Golfa, dzisiaj właśnie jako pierwszy raz w segmencie do Volkswagena Polo. Ten czujnik przez pierwszych 15 minut monitoruje zachowania kierowcy, w jaki sposób kierowca prowadzi samochód, czy hamuje mocno, czy lekko, jak skręca kierownicą, jak operuje pedałem gazu, i na tej podstawie robi sobie taką krótką charakterystykę kierowcy. Po 15 minutach wie dokładnie, jak kierowca, jakim stylem jazdy prowadzi samochód. W momencie, kiedy podczas jazdy pojawią się dziwne odruchy, na przykład przy przysypianiu najczęściej jest tak, że tracimy kontakt z kierownicą, czyli kierownica nie jest trzymana w dłoniach i w związku z tym układ pracuje lekko, sam może rozpoznać, że nie ma kontaktu po prostu kierownica z dłońmi kierowcy. Drugi temat to oczywiście używanie różnego rodzaju systemów elektronicznych bezpieczeństwa, jak ESP czy ABS. Jeżeli one też zadziałają, to też jest impuls, jeden z wielu, że coś dzieje się niepokojącego, jeżeli chodzi o technikę jazdy. Podobnie jest na przykład właśnie z używaniem pedału hamulca, czyli jeżeli zasypiamy, najczęściej budząc się nagle wpadamy na przykład w panikę, jeżeli na drodze jest jakaś niebezpieczna sytuacja. I te wszystkie impulsy składają się właśnie w końcowym rezultacie na to, że system, analizując jak gdyby te różnice, wie, że należy zwrócić uwagę kierowcy, wyświetlając mu komunikat na zestawie wskaźników oraz sygnałem dźwiękowym, a i zachęcając do przerwy i po prostu odpoczynku, żeby zmobilizować siły do dalszej jazdy. Co poza tym można powiedzieć o nowym Polo? Na razie wciąż niewiele. W prezentowanych modelach nie było systemu obsługi multimedialnej Linked Mirror, czy też nowych silników, benzynowego 1.0 i wysokoprężnego 1.4. Te dopiero się pojawią, więc umówmy się, że więcej o nowym Polo powiemy, jak już da się to wszystko sprawdzić. Bo inaczej, po prostu nowy jeździ równie dobrze jak stary, a wygląda, cóż, lepiej, ale nie oszukujmy się, gigantycznych różnic raczej proszę się nie spodziewać. Na dziś to wszystko, do usłyszenia, ale nie za tydzień. W przyszłym tygodniu, w długi majowy weekend, czeka nas polski top wszechczasów. A zatem do usłyszenia za dwa tygodnie. Michał Gąsiorowski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 Kąty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Giorgio Armani przedstawia nowy wyjątkowy zapach, inspirowany sercem natury. Acqua di Gioia to zielona, delikatna woda toaletowa. Esencja energii, symbol pełnej życia, zmysłowej kobiety. Wyjątkowa kompozycja jaśminu wodnego oraz piwoni muska skórę promieniami świeżości. Tylko teraz przy zakupie damskich zapachów Giorgio Armani otrzymasz miniaturę Acqua di Gioia w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty.